Book 2 37 37 في الطريق تيل هو يسافر بالموتورسايكل تسيطب موتور رتك Ta sõidab mootorrattaga. Huwa yusafir bilbiskleet. Ta sõidab jalgrattaga. Ta sõidab jalgrattaga. Huwa yadhhab ala alaqdam. Ta käib jala. Ta käib jala. Huwa yusafir bissafina. Ta sõidab laevaga. Ta sõidab laevaga. Huwa yusafir bil qarib. Ta sõidab paadiga. Ta sõidab paadiga. Huwa yasbah. Ta ujub. Ta ujub. Hal hadha al makan khatir? Kas siin on ohtlik? Kas siin on ohtlik? هل سفر الواحد لوحده بالاوتوستوب خطر؟ Kas üksinda hääletada on ohtlik? Kas üksinda hääletada on ohtlik? هل التنزه ليلا خطر؟ Kas öösiti jalutama minna on ohtlik? Kas öösiti jalutama minna on ohtlik? لقد أضعنا الطريق. Me oleme eksinud. Me oleme eksinud. نحن في الطريق الخاطئ. Me oleme valel teel. Me oleme valel teel. يجب أن ندور ونرجع. Me peame ümber pöörama. Me peame ümber pöörama. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Kus siin parkida saab? Kus siin parkida saab? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Kas siin on parkimisplatsi? Kas siin on parkimisplatsi? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Kui kaua saab siin parkida? Kui kaua saab siin parkida? Hel tumaris elski? Kas te suusatate? Kas te suusatate? Hel tasad bitellifriik ila a'la? Kas te sõidate suusatõstukiga üles? Kas te sõidate suusatõstukiga üles? Hel jumkin huna istijar zellajat ski? Kas siin saab suuski laenutada? Kas siin saab suuski laenutada?